PDF. To Floral Bugs, pisto ciągle chory rap gram. Takim jak ja chcą nakładać kaftan. Fuck the fuck up, jak Onyx krzycze bak bak. Ty jak proktolog, no bo to gówno sprawdzasz. Pękar diabła, poeta dziewiątego kręgu. Noszę pentagram, wycięty żyletką na ręku. To nie w szachtach, jak ragent piekielnych odmętów. Twór Oscara Wilda, unikam portretu. Zapisuję swoją księgę tak jak Belial. Z każdym dniem wydycham więcej zgniłego powietrza. Cały sygnet piesku, mów mi per excelencja. Bugs to czarny kozioł, więc odstaję przy owieczkach. Ciągnie się biały dym z komina Bazyliki Piotra. Tłumy czekają na decyzję, patrząc w emocjach. Lecz zamiast kardynała, to mój riwy staje z okna. I zamiast HB-mu spapam, to krzyczę więcej ognia. Wzruszany piekieł, chcę w życie puszczam wędel. No i czego chcesz, wiem co? Wciąż jestem tym, czym ty nigdy nie będziesz. Wzruszany piekieł, chcę w życie puszczam wędel. No i czego chcesz więcej? Wciąż jestem tym, czym ty nigdy nie będziesz. Mówią, mówią, to potomkowie czarta, w tobie grobowych ballad, poeci w najkach. W sumie racja, rzućmy coś na ruszta, nie odrzucę tego za pro, bo wiem, że będzie uczta. Pak, stawaj mięso, gdzie jest kitrane masz? Pogadali w dzienniku o poszukiwaniu ciał. Stary wjeżdża, nasze kuj widelce, za ten czas drobny wykład o tym, kim jestem. A wysłannikiem fortec, nigdy lichym parobkiem. Wielu ludzi to robactwa, świat to nie magnolie. Chcieliby mi wybornie naubliżać, man. A jedyne, co mi mogą, to polizać pentagram. Odrobinę am styknie, zapinam pasa, niełatwo, nie dla psa kiełbasa, ech. Dawaj żreć, na patelni smażą mózgi. I w sensie dosłownym podżeram wszystkie rozumy. Ujadającym ryjkom powyrywam struny i zaraczę się nimi w świetle srebrzystej luny. Zawisne kuny macie na plecach niesyty wzrok. Powoli spija wasz czerwony sok, czerwony smok. Synu polej kolej, cały stół pokrył szron. Opychamy się krytyką, co pod kurwę moje flow. Tatę nie zna słowa głód jak young man, więc wigilia THX za gościnę. Brynet familia. Wzruszany piekieł, chcę w życie puszczam wędel. No i czego chcesz, wiem co? Wciąż jestem tym, czym ty nigdy nie będziesz. Mam słowy szłany piekieł, chcę w życie puszczam wędel. No i czego chcesz więcej? Wciąż jestem tym, czym ty nigdy nie będziesz. Wymilczenie owiec, ja wciąż mówię słowa, jakich nigdy nie powiesz. Zostaję sam popiół z tych, co wejdą w drogę, bo biegnę jak balroga za mną sam ogień. Ja z czarnym zakonem wciąż bezczeszczę słowa i wejdę na głowę ci tak jak za kola. Wydołaka łaka, ja to pieśni pogan. W labiryncie życia mówią mi minotaur. Ilu z nich chciałoby wejść tutaj tak jak ja słowem znów skandal robić? Oni wciąż wymówki, daremne kiwki, a ja wciąż przewrotki jak Ibrahimowicz. Działam im na nerwy i zaburzam komfort. Jak chcesz, możesz wylać szale na Facebooku, lecz prawdziwy ból to poczujesz się wtedy, gdy będę ściągał se twój face z moich butów. Kwas żołądkowy liże jak LSD, to król kontrowersji, jak M albo Elvis. Światu znów daje kontrowersji, będę kością pieścić konwent młodej wiedźmy.